نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ألف لام ميم. غلبت، مغلوب ہو گئے. الروم، رومين. في أدنى الأرض، قريب کی زمین میں. وهم، اور وہ. من بعد غلبهم، اپنی مغلوبیت کے بعد. سيغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے. في بضع سنين، چند سالوں میں. لله الامر، اللہ ہی کے لیے ہے اختیار. من قبل، اس سے پہلے. ومن بعد، اور اس کے بعد. ويومئذ، اور اس دن. يفرح المؤمنون، خوش ہو جائیں گے مومن. بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. ينصر، مدد کرتا ہے. من يشاء، جس کی چاہتا ہے. وهو، اور وہ. العزيز الرحيم، زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. وعد الله، اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف الله، نہیں خلاف کرے گا اللہ. وعده، اپنے وعدے کا. ولكن، لیکن. اکثر الناس، اکثر لوگ. لا يعلمون، نہیں جانتے. يعلمون، وہ جانتے ہیں. ظاہراً، ظاہری پہلو. من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا. وهم، اور وہ. عن الآخرت، آخرت سے. هم غافلون، وہ غافل ہیں. اولم، کیا بھلا نہیں. يتفكروا، انہوں نے غور و فکر کیا. فی انفسهم، اپنے نفسوں میں. ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے. السماوات، آسمانوں کو. والارض، اور زمین کو. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. إلا، مگر. بالحق، حق کے ساتھ. وأجل مسمى، اور ایک مقرر مدت تک کے لیے. وإن، اور بے شک. كثيرا، بہت سے. من الناس، لوگوں میں سے. بلقاء ربهم، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ. لکافرون، البتہ انکاری ہیں. اولم یسیرو، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے. فی الارض، زمین میں. فینظرو، تو وہ دیکھتے. کیف کانا، کس طرح ہوا. عاقبتو، انجام. الذين، ان لوگوں کا. من قبلهم، جو ان سے پہلے تھے. كانوا، وہ تھے. اشد، زیادہ شدید، زیادہ طاقتور. منهم، ان سے. قوة، قوت میں. وَأَثَارُوا اور انہوں نے کھودا, الْأَرْضَ زمین کو, وَعَمَرُوهَا اور آباد کیا اس کو, اکثر زیادہ, مما اس سے جو, امروہا انہوں نے آباد کیا اس کو, وجاءتہم اور آئے ان کے پاس, رسلہم ان کے رسول, بالبینات سات روشن دلائل کے, فما کان اللہ تو نہیں ہے اللہ, لیظلمہم کہ ظلم کرے ان پر, ولیکن لیکن, کانو تھے وہ, انفسہم اپنی جانوں پر, یظلمون وہ ظلم کرتے, ثم کان پھر ہوا, عاقبت الذین انجام ان لوگوں کا, اساؤ جنہوں نے برا کیا, اسوء بہت برا, ان کے, کذبوا انہوں نے جھٹلایا, بآیات اللہ اللہ کی آیات کو, وکانو اور تھے وہ, بہا ساتھ ان کے, یستہزئون مذاق اڑاتے, اللہ اللہ تعالی, یبدأ ابتدا کرتا ہے, الخلق تخلیق کی, ثم پھر, یعیدہ اعادہ کرے گا اس کا, ثم پھر, الیہ اس کی طرف, ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے, ویوما اور جس دن, تقوم قائم ہوگی, الساعۃ قیامت, یبلسو نا امید ہو جائیں گے, المجرمون مجرم, ولم یکن اور نہ ہوں گے, لہم ان کے لیے, من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے, شفاء سفارشی, وکانو اور وہ ہوں گے, بشرکائہم ساتھ اپنے شریکوں کے, کافرین انکاری, منکر, ویوما اور جس روز, تقوم الساعۃ قائم ہوگی قیامت, یومئذن اس دن, یتفرقون وہ جدا جدا ہوں گے, فاما الذین تو لیکن وہ لوگ, آمنوا جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے, فہم تو وہ, فی روضۃ ایک باغ میں, یحبرون خوش و خرم کر دیے جائیں گے, شاداں و فرحا رکھے جائیں گے, وأما الذین کفروا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا اور جھٹلایا, بآیاتنا ہماری آیات کو, ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو, فأولئک تو یہی لوگ, فِي الْعَذَابِ عذاب میں، محضرون حاضر رکھے جائیں گے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ پس پاک ہے اللہ، حِينَ تُمْسُونَ جب تم شام کرتے ہو، وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہے تعریف، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًا اور تیسرے پہر، وَحِينَ اور جس وقت، تظہرون تم ظہر کرتے ہو، یخرجو وہ نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرجو اور وہ نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بَعْدَ مَوْتِهَا اس کی موت کے بعد، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، تُخْرَجُونَ تم سب نکالے جاؤ گے۔